بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من قال أربع ركعات. دا باب د په بیان د دلایل د هغه چا کې چې غوی په صلات الکسوف کې په دوو رکعاتو کې بسلور رکوګانی، یعنی په هر رکعات کې دوه رکوګانی. د مخکې نه د صلات الکسوف ذکر شروع، دا مو ذکر کړیو چې صلات الکسوف چې نور یا سپوږمۍ تندرونی سي، نو پدې کې مسکول سنت موکد عمل له د جمهور علماو په نيز. بعض علما احناف نداره نقلی چې غیر لواجب وي، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی حکم کړي چې کله تاسو داسي وي نه چې نور اوس په مې تندر نیولې مسکوي، نو امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجوب د پاره. بیا دا ذکر شوی چې د صلات الکسوف ناموس دوه رکعات دي. د امام شافعي او د اصحاب الحديث په نيز باندې په هر رکعات کې بیا دوه رکوګانې دي، او د احناف په نيز باندې د عام مس په شانته دي، په هر رکعات کې یو رکو ده. بیا د جمهور اهل علم په نيز باندې د دې مز نه رستو دوه خطبې دي، او د حنابله په نيز باندې یو خطبه ده. د دې لپاره داسې اواز کول، داسې اعلان کول چې الصلاه جامعه، دا مستحب او سنت طریقه ده. بیا په دې کې اختلاف د چې آیا په دې کې به قرأت جهري وي که سري. نو علماء احناف وایي چې په دې کې قرأت سري ده مطلقا. كسوف الشمس او كخسوف القمر وي، او د شوافع په نيز باندې، د حنابله په نيز باندې په دې کې قرأت به جهري وي مطلقا. کدا نور تندر نیولې یا سپوږمۍ، یعنی مسکه د رزي وي یا کد شپې. شوافع او مالکیه دا تفصیل کوي چې كسوف الشمس وي د رزي مزوي، نو په دې کې به قرأت سري وي، او كخسوف القمر وي د شپې، نو بیا به پکې قرأت جهري وي. دارنګي دا دوه رکعاته كسوف الشمس په جمع باندې کول دا سنت طریقه ده بالاتفاق، چې د ورځې نور تندر نیولې نو بیا په دې کې جمع کول سنت طریقه ده په اتفاق د ائمه او فقهاو. او خسوف القمر چې سپوږمۍ تندر نیولې، نو بیا د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې په دې کې جماعت کول سنت طریقه ده. دا قول له شوافع او حنابله او اهل الظواهر او اصحاب الحديث نه، او د شوافع او حناب د احناف او د مالکیو په نيز باندې په خسوف القمر کې ځان ځان لمسکول دي، جمع پکې نشته. مصنف رحمت الله علیه بددی مسائل دا کوم چې اجمالا ذکر شول تفصیل کوي، نو ترجمه الباب منعقد کو باب من قال اربع رکعات. په دې باب کې د هغه اهل علم دلایل ذکر کوي چې غوی په دوه رکعات صلات الکسوف کې سلور رکوګانی نی، په هر رکعات کې دوه رکوګانی. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. در رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانك نورتن درني ولو، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا په هغه ورځ کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم صاحب وفات شوی و. د اتل سمیاشتو په عمر کې دا ماشوم وفات شوی. فقال الناس نو ویډیو خلقو بعض صحابه کرامو انما کوصفت لموت ابراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم دا نور تندر نیولې د ابراهيم رضي الله عنه چې دا د نبی صلى الله عليه وسلم زوی او داغه د وفات د وجنا داغه د مرګ د وجنا دا نور تندر نیو. دا د اهل جاهلیت د اسلام نه مخکې چې خلکو داغه د اعتقاد چې دا نور اوس بګمې تندر نیسی نو دا په دنیا کې یو عظیم شخصیت یا وفات شوی یا عظیم شخصیت پیدا شوی. نو د دې رز موافقت د نبی صلی الله علیه وسلم د زوی ابراهیم رضی الله عنه سره راغې. نو صحابه کرام ویلو چې دا تندرونی وو د ابراهیم د موت د وجنا. فقام النبی صلی الله علیه وسلم فصلى بالناس ست رکعات فی اربع سجدات. نو ادریدل نبی صلی الله علیه وسلم نو مذکر او خلق لا ست رکعات شپږ رکوګانی. د رکو نه تعبیر کو فرکات سره دی لویل شي تسمیه الجزء بسم الكل. دا رکو د رکات یو جز دی. نو د رکات نه تعبیر د رکو نه تعبیر کو فرکات سره نو شپږ رکوګانی کړي وی فی اربع سجدات پسلورو سجدو کې یعنی دو رکات کې شپږ رکوګانی. کبر الله اکبر ویلی ثم قرأ بیا قرأت شروع کړو فاطال القراءه اوګت قراءت کړو ثم ركع نحو مما قام بي ركوع کړي وو په مقدار د اغي چې سمره ولاړو سمره چې قيام نو د دېوم ربيا ركوع وګدا. ثم رفع راسه بي سر راپورته کړو فقرا دون القراءه الاولى نو قرات کړو کم دا غړو منی قراتنا د ركوع نه پس بیا قرات شروع کو. او مخکې مودا ذکر کړو چې د ركوع نه پس کم قرات وای نو په دې کې به ابتدا د سوره فاتحه نه کوي کنه. نو د اهل علم دو قول دی راجح قول دا دی چې سوره فاتحه به دوباره نه لولي د رکوع نه چې پاسي بیا به قرات شروع کوي ځکه حدیث کې صرف لفظ د قرات راغلی دی. او کوم علما چې وایي سوره فاتحه به لولي تو غوي د قرات ابتدا په سوره فاتحه باندې نو ابتدا به داغي نه کوي. وعلى كل حال تصریح بقراءه الفاتحه په احادیث کې نه دراغلي د لفظ قراءت نه دواړه اهل علم استدلال کوي چې څوک د دوباره قرأت قائل لی او چې څوک د تعین د فاتحه قائل لی. فقرأ دون القراءة الأولى نو داولنی قرأت نه کم قرأت کړو ثم ركع بيدویم زل رکوع کړو ونحو مما قام په اندازې د هغه چې سمره ولاړو د دې دویم قیام عمره بیا دویم رکوع کړو. ثم رفع رأسه بیا سر راپورته کړو فقرأ القراءة الثالثة نو دریم قرأت کړو دریم زلبانی قرأت شروع کړو دون القراءة الثانية چې دا کوم دا غدویم قرأت نه. ثم ركع نحو مما قام بیا رکوع کړو په مثل دا غی چې سمره ولاړو دا دریم زل چې سمره قیام نو بدی مقدار باندې د دې مناسب وګدر رکوع کړو. ثم رفع رأسه بيسر راپور تکړو د دې درې مې رکونا فانحدر للسجود نخکته تل او سجدې لا ان حدر په معنا د خر سره دی سجدې لکو شو فسجد سجدتين نو دو سجدې کړې وي. ثم قام بیا دویم رکعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم درې دلو فركع ثلاث ركعات نو درې رکوګانی کړې وي قبل ان يسجد مخ کې د دینه چې سجده وکړي د دویم رکعت د پاره ليس فيها ركعه الا التي قبلها اطول من التي بعدها نبو په دې کې یو رکوع مگر هغه چې مخ کې بو د دینه هغه به وګد و د اغه نه کم چې د اغه نه پس وي یعنی د هر رکوع نه پس چې به کوم دویم رکوع و نو دا به د اولنۍ رکوع نه کم و اول قرت به د دویم نه کم و دویم به د دویم قرأت بد اول نکمو او دا دریم قرأت بد دی دویم نکمو ترتیب وار اول بسی واواله ورپسی ورپسی به کمواله کولو اول اوګد قرأت بیا داغین لکم بیا داغین لکم اول اوګدرکو بیا دویم رکو داغین لګه کما دریم داغین لګه کما الا ان رکوعه نحو من قيامه، مگر دا چې رکوع د نبی صلی الله علیه وسلم دا به د قیام برابر و، څومره چې به قیام و نو د دې په برابروالی او مساوات کې به رکوع و. قال راوی د دې حدیث جابر رضی الله عنه وی ثم تاخر فی صلاته، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رستو شوه په دې مسکی، فتاخرت الصفوف معه، نو صفونه مرسره رستو شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکی د خپل ځین را رستو شو، نو صحابه کرام په صفونو کې رستو شول. ثم تقدم، بیا روان دي شوه د قبلی طرف لا، فقام فی مقامه، نو بیا ودریدل په خپل ځای کې، وتقدمت الصفوف، صفونه خپل ځای لړوان دي شوه. فقد الصلاة، نمزي پورا کړو، وقد طلعت الشمس، او یقینا نور را ختلو، معنا دا چې نور صفا شوه او تندر پریخو. فقال، نو فرمایلی و د مزنفس خطبه ویلی و په خطبه کې دا ویلی و، یا ایها الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله عز وجل، اي خلقو یقینا دا نور او سپوږمۍ د الله رب العالمین په نشاناتو کې یو دوه نخې دي، لا ينكسفان لبشر لموت بشر، دا تندر ننیسی په دې کې تورواله نه راځي د چا د مرګ د وجنا. فاذا رايتم شيئا من ذلك، کله چې تاسو څه شی ووینئ د دې نه چې دا سپوږمۍ انور تندر نیولی په دې کې تورواله راغلی، فصلوا، نو تاسو مز کوي حتی تنجلیا، تر دې چې دا صفا شي، دا تورواله او کسوف خسوف د دې نه ختم شي. وساق بقیه الحديث، د ساق ضمیر فاعل د دې حدیث اولنی راوی کوم چې د مصنف رحمت الله علیه شیخ د امام احمد ابن حنبل هغه دی. وساق ای احمد ابن حنبل، ذکر کړه د امام احمد ابن حنبل بقیه الحدیث، باقی حدیث، لکه څنګه چې امام مسلم په خپل صحیح کې د مختلفو اسانید باندې را نقل کړي په اسناد د ابو بکر ابن شیبه، هغه وی حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا عبد الملك، نو څنګه اوږد حدیث یې ذکر کړه، امام احمد هم د غشانتی اوږد حدیث ذکر کړه. د عبد الملك په روایت کې بیا دا تفصیل مرسره دی، الفاظ دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له فرمایل چې کله تاسو دا نور وګمې وګورئ چې تندر نیولی، فصلوا حتى تنجلیا، نو تاسو موس کوي تر دې چې دا صفا شي، نور او دا نور او سپوږمې تندر پری دي، ما من شيء توعدونه الا وقد رايته في صلاتي هذا، نشته یو شی چې تاسو سره داغي وعده کې دی شي، مگر ما په دې موس کې وکتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې را رستو شو، نو دای جهنم کتل چې داغي اور چپی والی په یو بل کې وردن نکیدو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را رستو شو. او بیا صحابه کرام وکتل چې نبی صلی الله علیه وسلم مخکې شو او لاس کې څه شی راغستل، صحابه کرام له و چې جنت ما ولیدو، نو ما اراده ولرله چې د اغې د انګورو د غنچک نه غنچک راوالم، خو بیا مې پرې خود چې ایمان بالغیب به ختم شي او د جنت میوي داغي ثمار په دې دنیا کې خوړې نشي. نو پر روایت د مسلم کې دغه تفصیل له امام احمد رحمت الله علیه موي، وساق بقیه الحديث، باقی حدیث ذکر کړي. د دې حدیث د ترجمه الباب سره ظاهرا مطابقت او مناسبت نشته، ځکه مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې دا ذکر کړي، من قال اربع رکعات، دلایل د هغه چا چې هغه وي په هر رکعات کې به دوه رکوګانی وي، نو په دوه رکعاتونو کې سلور رکوګانی برابرېږي. حالان کې په دې حدیث کې د شپږو رکوګانو ذکر راغی، اولنی رکعت کې درې رکوګانی او په دویم رکعت کې درې رکوګانی. نو یا خدا د کاتبینو د نساخو نه غلطی شوی، خطائی شوی چې د حدیث په دې باب کې ایخه دی او په دې باب کې لیکلې، یا د ترجمه الباب سره مطابقت دا ده چې حدیث د جابر رضی الله عنه ذکر کو، نو د دې حدیث په الفاظو کې اختلاف راغلی. د جابر رضی الله عنه شاگرد عطا ابن ابي رباح چې کله دا روایت نقل کین، نو پاغي کې دا ذکر دی چې په هر رکعت کې درې رکوګانی وي، نو په دوو رکعتونو کې شپږ شوي. دا حدیث چې د جابر رضی الله عنه نه داغه شاگرد ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي نقل کین، نو پاغي کې په هر رکعت کې بیا د دوه رکوګانو ذکر دی، لکه مصنف رحمت الله علیه رستو دا حدیث ذکر کوي. نو اول د جابر رضی الله عنه روایت هغه ذکر کو کوم چې تن عطا نقل کړي په هغه کې شپږ رکوګانی دي. به هغه روایت ذکر کو چې کوم د جابر رضی الله عنه ابو الزبير نقل کړي په هغه کې د سلور رکوګانو ذکر دی. نو د دې وجنه د حدیث د ترجمه الباب سره مطابقت دی. دا حدیث او ورپسې حدیث دا دواړه یو حدیث ته د جابر رضی الله عنه، خو یو راوی شپږ ذکر کوي یو بل سلور. راجح قول دا دی چې سلور رکوګانې وي، لکه مخکې درس کې د دې مونږ مکمل وضاحت او تفصیل کړی. نو د دې حدیث د اسناد رجال ثقات دي، خو په دې حدیث کې علت خفیه موجود ده چې دا غي د وجې ته دا حدیث معلول او معل دی. تاسو په مصطلح الحدیث کې ویلي چې دا دواړه اصطلاحګانې راځي، لفظ د معلول یا لفظ د معل، دواړه د محدثینو نسابت دي. اگر چې د لغت په اعتبار سره راجح قول دا دی چې په کم حدیث کې علت خفیه موجود و چې غیله د معل ویل شي، ځکه اسم مفعول د اعل یعلنا معل رازی. نو دا حدیث معل دی. عبدالملک ابن ابي سليمان په دې اسناد کې راغلی دی، اگر چې ثقه دی، او دا حدیث په صحیح مسلم کې موجود دی، خو هشام دستوائی چې دا ثقه دی هغه د مخالفت کړی دی. د ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی نه هغه دا روایت نقل کړی. ابو الزبير د جابر رضی الله عنه نه نقل کړي، دغه روایت هم په صحیح مسلم کې لکه رستو را روان دی. په هغه کې دا دی چې په هر رکعت کې دوه رکوګانې وي، نو په دوه رکعتونو کې سلور رکوګانې کړي وي. د دې وجنه امام شافعي رحمت الله علیه وی وهذا وجه نراه والله اعلم غلطا. ودا اسناد چې په کوم کې عبد الملك ابن ابي سليمان يا عبد الملك ابن سليمان، محدثين دا نوم د يا عبد الملك ابن ابي سليمان ذکر کړي يا عبد الملك ابن سليمان، چې کوم په دې اسناد کې راغله. امام شافعي رحمت الله عليه وي دې په دې سند کې خطا شوه دي. اصل روایت دا د کم چې ابو الزبير د جابر رضی الله عنه نقل کړي چې سلور رکوګانی وي. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وی وی فوجدنا روایت هشام اولا، د هشام دستوائی روایت چې هغه د ابو الزبير نه هغه د جابر رضی الله عنه نقل کړي، او پاغي کې دادی چې په هر رکعت کې دوه رکوګانی وي، نو دغه روایت اولا دی. ځکه ابو الزبير چې دی د احفظ د عبد الملک نه، او بل د ابو الزبير د روایت موافقت راغلی دی د عمري او د عروه د عائشه رضی الله عنها د روایت سره، چې دغه روایت عمره نقل کړي، دارنګ عروه نقل کړي د عائشه رضی الله عنها نه، دارنګ د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د روایت سره موافقت راغلی، چې غتنه كثير ابن عباس او عطاء ابن يسار نقل کړي، دارنګ د روایت د ابي سلمہ سره چې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه نقل کړي. نو دغه احادیث کې دا راغلي دي چې دوه رکوګانې په هر رکعت کې، او په دې روایت کې چې د دریو رکوګانو ذکر راغلي، نو په دې اسناد کې دارنګ د دې حدیث په متن کې عبد الملک ابن ابي سليمان خطا شوه دي. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن هشام قال حدثنا ابو الزبير عن جابر. ابو الزبير مراد محمد بن مسلم ابن تدرس المكي. عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، نور تندر نيوله ود رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې چې د سخت ګرمۍ رزوا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام له امامتي کړی وا. فاطال القيام، اوګد مذکر اوګد قيام کړه اوګد مزو. حتى جعلوا يخرون، تر دې چې دا صحابه کرام ګرځیدلی او چې بازي په کې بی خود کېدل او بی هوشي په فراتلا دومره اوګد مزو. ثم ركع بیا رکوع کړی و رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال، نو اوګد رکوع کړی وا. ثم رفع فاطال، بعد رکون او دریدل او په قومه کې اوګد قیام کړو. ثم رکع فاطال، بیا دویم رکوع کړو نو اوګدې کړو. ثم رفع فاطال، بیا دویم قیام کړو نو اوګد قیامو. نو دو رکوګانې وي، دوه قیام وو، ثم سجد سجدتین، بیا یې دوه سجدې کړې وي، ثم قام، بیا ودرېدلی او دویم رکعت له، فصنع نحو من ذلک، نو دغه شانتې کار یې کړی وو، یعنی دوه رکوګانې او دوه قیام یې کړي وو. فکان اربع رکعات و اربع سجدات، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه رکعاتو کې سلور رکوګانې وي او سلور سجدې وي. وساق الحديث، او دا باقی حدیث ابو الزبير بیا ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین رستو بیا خطبه وی دا الفاظ وی چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله عز وجل الى اخر الحديث. متن د دې حدیث صحیح لغیره دی، د دې اسناد رجال ثقات دی، ابو الزبير محمد ابن مسلم المكي پدیزه کې د جابر رضی الله عنه نه دا صراحت نه ذکر کړه چې آیا د اوریدلی تصریح بالسماع، تصریح بالتحديث نه کړي، حالان کې ابو الزبير دا د تبقید مدلسین نه مدلس نه دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي په خپل صحیح کې، دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. خو علما د جرح او تعدیل دا قاعده ذکر کړي چې روایت د مدلسینو چې کله په صحیحینو کې راشي نو دا محمول وي په سماع باندې. نو دا حدیث د ابو الزبير عن جابر په صحیح مسلم کې راغلی، نو د ده عن عن محمول په سماع باندې چې جابر رضی الله عنه سماع ثابت ده. قال حدثنا ابن السرحي قال اخبرنا ابن وهب وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نور تندر نولو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة مباركة كي مخکی مونږ ذکر کل چې خسوف او کسوف په یو بل باندې اطلاق کیږي. بعضی اهل علم وایي چې خسوف خاص دی د قمر پوری او کسوف خاص دی د شمس پوری. د نور غلا کسوف وایي او د سپوږمۍ غلا خسوف وایي. خو صحیح قول دا ده چې د دې دواړو اطلاق په یو بل باندې کیږي، په دې ځای کې د شمس سره خسفت ذکر شوی. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المسجد، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات لروته و. فقام فكبر، نو ادري دلو تكبير ويلو، وصف الناس وراءه، خلق ورپس سفون جوڑ کريو. فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم اغد قراءة کريو. ثم كبر، بيأي الله أكبر ويلو، فركع ركوعا طويلا، نو اغد ركوع کريو. ثم رفع رأسه، بيأي سر راپور تکرو در ركونا، فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويليو. ثم قام نبيا ودريد لو ددين رستو دويم زل قيام لا، فاقترأ قراءة طويلة، نؤقت قراءة كريو هي أدنى من القراءة الأولى، كذلك كم دا غرم بني قرتنا لك سنجة مخك رواية كذكر شول. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، بیا یې تکبیر ویلو نو رکوع یې کړی و اوږده، خو دا د ړومبنۍ رکوع نه لږه کمه وه. نو دا دوه رکوګانې شوې. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بیا یې سمع الله لمن حمده ویلي و قیام له ودرېدلی و. ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ذلك، بیا یې په دې دویم رکعت کې همداسې کړي و. فاستكمل اربع رکعات واربع سجدات، نو برابر کړي وي سلور رکوګانی او سلور سجدی په دوو رکعاتونو کې. وانجلت الشمس، او نور صفا شوه تندر پریخو. قبل ان ينصرف، مخکې د دینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مز نه راوګرځي، د مز ختمېدو نه مخکې نور تندر پریخو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه بخاری او مسلم کې راغله. نو دې روایت کې امدادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر رکعت کې دوه رکوګانې کړې وي. د دې وجې نه مخکې ذکر شول د ابن عبد البر رحمت الله علیه په حواله باندې چې هغه فرمایلی اصح ما فی الباب رکوعان، په دې باب کې چې کوم صحیح احادیث راغلي هغه دادي چې په هر رکعت کې به دوه رکوګانې. وما خالف فمعلل او ضعیف، کوم روایتو کې چې د دې خلاف راغلي درې رکوګانی یا سلور یا پنځه یا د شپږو رکوګانو ذکر راغلي یا بعض اهل علم دا وایي چې یو رکوبي نو دغه روایت ټول ضعیف او معلل دي. امام بخاری رحمت الله علیه قول مخکې مونږ ذکر کو چې امام بخاری رحمت الله علیه نه امام ترمذی په العلل الکبیر کې نقل کړي چې اصح الروایات عندي فی صلاة الكسوف اربع رکعات فی اربع سجدات. صحیح روایت امام بخاری وی زما په نیز باندې په صلاة الكسوف کې دادی چې سلور رکوګانی او سلور سجدی، یعنی دو رکاتو کې په هر رکات کې به دو رکوګانی. دا تفصیل او وضاحت موږ مخکې ذکر کړو چې بعض اهل علم د دې قائل دي چې درې رکوګانی دي او شی بعض د سلور قائل دي په هر رکات کې، لکه ابن المنذر رحمت الله علیه په الاوسط کې ذکر کړی فاما سائر الافعال فالعمل بها كلها جائز. دا کوم ټول افعال چې راغلي حدیثو کې دو رکوګانی درې سلور تر پنځو پوري بعضی کې شپږ راغلي نو په دې ټول باندې عمل جائز دی. دا اختلاف په اولا کې دی. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې دا مذهب د اسحاق ابن راهویه، امام ابن خزیمه او د امام خطابی ذکر کړی، خو به فرمایلی والذي ذهب اليه البخاري والشافعي في ترجيح الاخبار اولى. کم طرف لته امام بخاری او امام شافعی ذهاب کړي چې دی احادیثو کې د ترجیح مسلک اختیار کړي چې راجح خبره دادا چې په هر رکعت کې د دوه رکوګانی وینوې دا اولاد، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الكسوف په خپل حیات مبارکه کې یو ځل کړي، او په هغه احادیثو کې مختلف احادیث راغلي په هغه کې راجح قول دادې ثابت او صحیح احادیث دادی چې په هر رکعت کې دوه رکوګانی وي. کچرته داموز د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بار بار ثابت وي په دې کې تعدد راغلي وي، نو بیا به دا حمل وي په مختلفو منځونو باندې چې بعضي اوقاتو کې دوه رکوګانی کړي، بعضي کې درې، بعضي کې سلور. خو چې کله قول راجح دادې چې داموز نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل کړي، نو بیا به په دې احادیثو کې د ترجیح مسلک اختیارول شي چې موز یو ځل، نو دا کوم روایتو کې چې د دوو رکوګانو ذکر راغلي دا اصح روایت دي. د دین علاوه چې کوم راغلي ابن عبد البر رحمت الله علیه وی چې ضعیف او معلول دي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحديث بيانوله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مذكرة ودنور بتندركي مثل حديث عروة عن عائشة. دا عروة دا حديث بشانتي كم چي غد خبلي ماسي عائشة رضي الله عنها نقل كي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل كي أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دو ركعت مسکړو او په هر رکعت کې به دو رکوګانی وي. د رکعتين نه مراد رکوعين دي. مخکې مو ذکر کړل چې دا تسمية الجزء بسم الكل ده. د رکعت نه تعبیر په د رکوع نه تعبیر په رکعت سره کړي. دا حديث سيد عنبس ابن خالد الايلي امام بخاري رحمت الله عليه دا حديث دله مقرونن ذکر کړی دی. د مقرون مطلب دا دی چې دا روایت یوازې د دننه نه د نقل کړي، بلکې د سره بل راویم نه، نو د دې دواړو نه دا حدیث نقل کړي دی. او د په دې روایت باندې منفرد نه دی عنبس ابن خالد الايلي، بلکې د متابعین موجود دي. دا روایت د متفق عليه چې په هر رکعت کې دوه رکوګانی وي. قال حدثنا احمد بن الفرات ابن خالد ابو مسعود الرازي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابي جعفر الرازي عن ابيه عن ابي جعفر الرازي قال ابو داود وحدثت عن عمر بن شقيق قال حدثنا ابو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو اتم. دا لفظ تي ويكم ذكركم نو دا لفظ د عمر ابن شقیق دی او دا کامل دی، په دې کې نقص نشته. د دې نورو الفاظ چې دي نو هغه مختصر دي. عن الربيع ابن انس عن ابي العاليه عن ابي بن كعب قال ابي بن كعب رضي الله عنه ان كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نور تندر نیول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و ان النبي صلی الله علیه وسلم صلى بهم او نبی صلی الله علیه وسلم د امامتی کړی و صلات الكسوف ورلکړه او فقرا بسوره من الطول نلست او پدې کې یو سورته من الطول دا غتوال مفصلنا وركع خمس ركعات او پینځه رکوګانې کړې وي په هر رکعت کې وسجد سجدتين دو سجدې کړې وي ثم قام الثانيه بیا درېدل او نبی صلى الله عليه وسلم دویم رکعت له فقرا سوره من الطول نو د تیوال مفصل نه یو سوره لسته ورکع خمس رکعات او پینځه رکوګانې کړې وي وسجد سجدتين بیا دو سجدې کړې وي ثم جلس كما هو مستقبل القبلة بیا ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم کما هو علی هیئته لکه څنګه چې پخپل هیئت باندې او د کما هو مقصد دا دی علی هیئته مستقبل القبلة چې قبلی طرف له مخ یدعو دعای غخته حتى انجلا کسوفها تر دې چې دا غي تورواله او تندر نیول ختم شوی وو. نو دی روایت دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی دارا غلی دی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په صلاۃ الکسوف هر رکعت کې پنځه رکوګانې کړې وي. خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. ابو جعفر عیسی ابن ماهان الرازی دې ضعیف دی کوم چې په دې اسناد کې راغلی. د دې وجنه د دې حدیث تضعیف کړه دی حافظ ابن عبد البر په خپل کتاب التمهید کې. دارنګ امام بهقی دی حدیث له ضعیف ویلی. ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې، حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې، امام زهبی د مستدرک حاکم په تلخیص کې وی خبر منکر، دا منکر او ضعیف روایت ده. دا حدیث عبد الله ابن احمد په زیادات او د مسند کې ذکر کړي. دارنګ امام حاکم په مستدرک کې، بهقی په سنن کې، دارنګ نور محدثینو دا حدیث په دې سند باندې ذکر کړي. خو سند ضعیف دی د ابو جعفر چې د نوم عیسی ابن ماهان الرازی د ضعف د وجنه. په دې باب کې د علی رضی الله عنه حدیث هم په مسند بزار کې راغلی. دارنګ ابن المنذر رحمت الله علیه په الوسط کې ذکر کړي، خو داغي سند هم ضعیف دی. داغي په سند کې عبد الاعلى ابن عامر الثعلبی دی. فاغ روایت کې امدادی چې په هر رکعت کې پنځه رکوګانې وي، خو غم ضعیف ته ثابت نه نه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. فدي رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كده دي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم په صلاة الكسوف کې په هر رکعت کې سلور رکوګانې کړې وي. د دې حدیث د اسناد رجال ثقات دي، خو دا حدیث معلول او معل دي. ځکه د دې حدیث په اسناد کې د طاووس ابن کیسان شاگردان چې دي غي اختلاف کړه دي. نو دا په طاووس ابن کیسان باندې اختلاف کړه شوی په اسناد د دې حدیث کې او په متن کې. حبیب ابن ابي ثابت په دې سند کې دنه دا روایت نقل کړي. دا حبیب ابن ثابت بیا د دې په متن کې مضطرب دي. دا حبیب ابن ابي ثابت کله سلور رکوګان ذکر کوي په هر رکعت کې، لکه دې روایت کې راغل چې په هر رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور رکوګان کړي وي. او کله دا روایت حبیب ابن ابي ثابت د خپل استاد طاووس نه نقل کوي، نو په هغه کې دا ذکر کوي چې په هر رکعت کې درې رکوګان وي، لکه امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث د دن داسې نقل کړي چې هر رکعت کې درې رکوګان وي. دارنګ دې دی حبیب ابن ابي ثابت اختلاف کړه د سليمان الاحول. هغه د امام طاووس نه دا روایت نقل کړي او امام طاووس د ابن عباس رضی الله عنهما نه. نو په هغه روایت کې دا راغلی چې صلى الكسوف ست ركعات في كل ركعه، صلاه الكسوف کې په هر رکعت کې شپږ رکوګانې کړي وي. دارنګي کله ته نداسي ذکر کوي چې په هر رکعت کې سلور رکوګانې کړې وي. د دې وجنه ابن عبد البر رحمت الله علیه په خپل کتاب التمهید کې وایي حدیث طاووس هذا مضطرب ضعيف. دا حدیث د امام طاووس چې کوم راغله دی چې په دې کې د سلور رکوګانو یا د دریو رکوګانو یا د شپګو رکوګانو ذکر دی، نو دا حدیث مضطرب دی. د دې وجنه ابن حبان د دې حدیث ته ضعیف کړه دی، امام بهقی مور له ضعیف ویلی. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړه، دارنګ امام ترمذی په جامع کې، امام نسائی په سنن کې. خو امام ترمذی رحمت الله علیه د دریو رکوګانو ذکر کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم په هر رکعت کې دری رکوګانې کړي وي. حاصل دا چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په صحیح سند باندې دا ثابت دي چې کوم مرفوع روایت نقل کړي چې په هر رکعت کې دوه رکوګانې وي. په کوم روایتو کې چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما شاګردان دا نقل کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم درې رکوګانې کړي وي، یا په هر رکعت کې سلور رکوګانې کړي وي، یا شپږ رکوګانې کړي وي، نو دغه روایت ضعیف دي. لکه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت چې کوم په صحیح سند سره دا غنه نقل لې، کثیر ابن عباس تنه نقل کړي، دا 1181 نمبر روایت، پاغي کې دادی چې انه صلى ركعتين في كل ركعه ركعتين، دو رکعات موضوع په هر رکعت کې دو رکوګانې وي. نو دغه صحیح روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې مخالف چې کوم روایت دا غنه نقل دی ضعیف دي. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاسود بن قيس قال حدثني ثعلبه بن عباد العبدي من اهل البصره انه شهد خطبه يوما لسمره بن جندب. چې د سمره ابن جندب رضی الله عنه خطبه له یوزل حاضر شوه. قال دی وی قال سمره ویلو سمره رضی الله عنه بينما انا وغلام من الانصار نرمي غرضين لنا. فمنز دې کې چې زه او یو بل الک د انصارونه مون غشي ويشتل پاغي مون خويشته، حتى اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثه في عين الناظر من الافق، تر دې چې د انور روختو د دوو نيزو په مقدار یا د دریو نيزو په مقدار باندې چې سړی ور لګوري دومره د اسمان نه راپورته شو، یعنی د صلات الاشراق وقتو، په دغه وخت کې اسود د دانور تور شو تندرونی وو. حتى عادت په معنا د سوارت سره دی، تر دې چې د انور وګرځېدو کأنها تنومه، کتابوي چې دا تنومه میوه ده، وې دا تنومه چې د نوع من النبات فيها وفي ثمرها سواد قليل، دا یو قسم بوټي دی چې په حجاز کې مدینه منوره کې به راخته، د دې په میوه او د دې بوټي په رنگ کې به تورواله او تورواله طرف لبه مایل، معنا دا ده چې په دې رنگ د دې نور په رنگ کې تورواله راغته، به چې دا د فلاني بوټي په شانته دی، دا تور رنگ والے بوټي چې دی. فقال احدنا لصاحبه، نو یو تن زمونږ نخپل مرګری لا سمره رضی الله عنه ور سره بل مرګری او چې دی غشو باندې نه خويشته، نو مونږ یو بل لوې انطلق بنا الى المسجد، زچ لاړ شو جمعات لا، فوالله قسم بالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خامخا پیدا کیبا کار د دین ور رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي امته حدثا، دا غپ امت کې سکار دا نوې کار شوه نور تندر نیول، نو خامخا سنوې کار به پیخیږي زچ جمعات لزان ورسو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم س عمل کوي، س طریقه کوي، س پیغام امت لور کوي. قال سمره رضي الله عنه فدفعنا، نو يمون چاخ په تلوار باندې روانو، كاننا يدفعنا احد، تابي چې مونږ له سوق ديكي راکې یو ديكه کيمو، يا دا مجهول صيغه د فدفعنا، تابي که مونږ د شا طرف نه ديكه کول شو دومره تیز روانو، تابي که سوق ديكي راکې. فاذا هو بارز، نناسا في رسول الله صلى الله عليه وسلم سرغند، بارز معنا ده خارج وظاهر في المسجد، د کور نه روته او په جمعات کې ښکارا ولاړو. فاستقدم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم امامتې د پاره روان دي شو. فصلى نموزوكو فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قطو نودر دلو نبي صلى الله عليه وسلم دمر اوغد موزي کرو چه دمر اوغد موزي مونگلارو چرترا کرنو لا نسمع له صوتا مونگ در رسول الله صلى الله عليه وسلم آواز مبارک ناوريدو. قال ثم ركع بنا سمر رضی اللہ عنہ وی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کڑی و پمونگ باندی که اتول ما رکع بنا فی صلات قطو دوم رو اگدر رکوی چرت پموس کی مونگ لنو کڑی لا نسمع له سوتن در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز مناوریدو. قال ثم سجد بنا که اتول ما سجد بنا فی صلات قطو بیا سجده کڑی و پمونگ باندی دوم رو اگدر سجده چی مونگ باندی پا بل موس کی نو کڑی لا نسمع له صوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم اواز مناوريدو. ثم فعل في الركعه الاخرى مثل ذلك بیا په دویم رکعت کې امداسي کړیو. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعه الثانيه نو موافقت راغله د نور د صفا کېدو چې تندر پریخو د رسول الله صلى الله عليه وسلم د ناست سره په دویم رکعت کې چې په تشهد باندې کې ناستو نو په دغه وخت کې نور تندر پریخه او صفا شوه. قال سمر رضی الله عنه ثم سلم بي سلام ګرځول ثم قام فحمد الله واثنى عليه بیا درېدل او د الله حمدونه ویلی او ثنای ویلی وا وشهد ان لا اله الا الله وشهد انه عبده ورسوله شهادتين ویلی خطبه ویلی و ثم ثاق احمد ابن یونس خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. احمد ابن یونس چراوی دی حدیث دی غبیا د نبی صلی الله علیه وسلم د خطبه ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه په کوم الفاظو باندې ویلی و. د دې روایت نه علما احناف استدلال کړي چې په صلات الكسوف کې بقرت سری وی ذکا صحابی سمر رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او درېدلو لا نسمع له صوتا مونږ دا غي आवाज نه اوریدو. نو دا आवाज نه اوریدل دلیل پدې دی چې قرت اغي په کلار وی که په تیز وي نو د باوریدل وی. خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. د دې په سند کې ثعلبه ابن عباد العبدی چې کوم راغله دا مجهول دی. دا غد جهالت د وجنه سند د حدیث ضعیف دی. امام نسائی په سنن کبرا کې په دې سند باندې دا حدیث ذکر کړی. دارنګ امام ترمذی مختصر ذکر کړی. دارنګ ابن ماجه هم دا حدیث مختصر ذکر کړی چې صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کسوف فلم نسمع له صوتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور په تندر کې مونږ له امامتی کړی و نو مونږ اواز نه اوریدو. امام ترمذی چې حدیث ذکر کې بیا وی حدیث حسن صحیح. دا حدیث حسن او صحیح دی. بیا امام ترمذی وی وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا. بعض اهل علم دی له ذهاب کړه دی چې په صلات الكسوف کې به مسر وی او هو قول الشافعي. دا قول امام شافعي رحمت الله عليه دی. مخکې امام شافعي رحمت الله عليه د قول تفصیل مونږ دا ذکر کو چې هغه وی کله نور تندر نیولې نو بیا به د مز دی کې به قرأت په پټه باندې قرأت به سر وی او کچر تسبغمی تندر نیولی خسوف القمر وی نو بیا په قرأت جهرن وی. خود امام ترمذی رحمت الله علیه دا قول چې حدیث له حسن او صحیح ویلی قابل اعتماد نه دی ځکه د حدیث په سند کې د مجهول راوی ثعلبه ابن عباد العبدی راغله دی. او په حدیث کې چې دا ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رکعات موس کړو د عام منځونو په شانته نو دې د پاره حدیث د ابو بکر رضی الله عنه شاهد ده چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې الفاظ باندې ذکر کړي کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فانكسفت الشمس مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره نور تندرونی وو. فقام النبي صلی الله علیه وسلم يجر رداءه. رسول الله صلی الله علیه وسلم درېدل او چې ځان پسې خپل صادر راخو. بعض روایتو کې دا دي چې د بیبیانو صادر راخو دومره هیبت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې سومره چې د الله رب العالمین سره د چا نزدېکت او واسطه وي نو د الله رب العالمین په دې قهر او غضب باندې په هغه باندې سخت یې راضي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دومره هیبت او یره راغ چې صادر مبارک راخو حتی دخل المسجد تر دې چې جمعه لرا دن نشو. صحابي وي ابو بکر رضی الله عنه چې مونږ ورسره را دن نشو فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس نو دو رکعت مزر لکړو تر دې چې د انور تندر پری خودو نو داموز دو رکعت د دې د پاره شاهد موجود نه خدا چې په دې کې قرت په کلار کول مونږ आवाज نه اوریدو نو دا خبره ضعیفه ده اسناد د حدیث د ثعلبه ابن عباد د وجنه ضعیف ده چې دې پکې مجهول راغله. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن قبيسة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه نور تندر نیولو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې نو غي په تلوار روتو په هيبت او ير باندې ځان پسې صادر راخو وانا معه او زم ورسره وم يوم يزن په دغرز باندې بالمدينه په مدینه کې فصلى ركعتين دو ركعت مذکره فطال فيهما القيام وقد قيام کړه ثم انصرف بیا چې مز نه راګرځیدل مز ختمول وانجلت دا نور تندر پریخه او صفه شبو فقال نو فرمایل انما هذه الايات یقینا دا نشانات يخوف الله بها الله رب العالمين په دې باندې خپل بندگان يري فاذا رايتموها کله چې تاسو دا وګورئ فصلوا نمسکوي د صلو د امر د وجنه بعد علما او د مزل واجب ویل دي چې کله دا هیبتناک واقعيات تاسو وګورئ نمسکوي کا احدث صلاه صليتموها من المكتوبه فشان د اغه تازه مس چې تاسو مس کړي من المكتوبه د فرض نه یعنی کم فرض مس چې مو کړي دا غي په شانتي د مس کوي. علما احناف د دې حدیث نه استدلال کړي چې په صلات الكسوف کې یا خسوف القمر کې په دې کې به په هر رکعت کې د عام منځونو په شانتي یو رکوع وي په دې کې دعا یا درې یا سیوی رکوعګانې په هر رکعت کې نشته ذکر دی حدیث کی راغلی کا احدث صلاه صلیتموها من المكتوبه لک څنګه چې تاسو فرض مزد دینه کم مخ کې کړی داغي په شانتی مز کوي نو فرض منځونو کې خو په هر رکعت کې ورکووي نو لہذا په دې کې بم ورکووي. او بل روایت کی راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د انور تندر نیول نو دا د سار مز نه پسو د صلاه الزحا په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلاه الكسوف کړو نو دا استدلال د علماء احنافو خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی. په دې سند کې ابو قلابه عبد الله ابن زید الجرمی چراغله د کثیر الارسال له او په دې ځکه چې تصریب السماع نه ذکري چې آیا د قبيصه الهلالي قبيصه ابن المخارق رضی الله عنه نه دا حدیث اوریدل کني دي اوریدل بلکې امام بهقي رحمت الله عليه په السنن کې ذکر کړی سنن کبیر کې چې انه لم يسمعه منه انما رواه عنه عن رجل عنه دي ابو قلابه دا روایت د قبيصه ابن مخارق الهلالي رضی الله عنه نه دي اوریدل بلکې د دې صحابي او د ابو قلابه په منځ کې یو سړی دی مبهم رجل راغله. بعضي علماو ذکر کړی چې دغه رجل چې کوم مبهم د مراد د دین هلال ابن عامر دی او بعضي وی هلال ابن عمر البصري لکه مصنف رحمت الله علیه به رستو ذکر کی او هلال ابن عامر یا هلال ابن عمر مجهول لے. نو د دې دواړو په منځ کې یو مجهول راوی دی نو لہذا دا اسناد ضعیف نه دارنګه. دا حدیث د ابو قلابه د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه نم روایت کړي لکه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی خو سما د ابو قلابه د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه ثابت نه ده نو اغه روایت منقطع ده لکه ابن معین رحمت الله علیه دارنګه نور اهل علم ویلی چې ابو قلابه د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه اوریدل نه دی کړي سماع نه ده ثابت. نو کوم روایت چې ابو قلابه د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه نقل کړي لکه 1193 نمبر حدیث وګورئ پاره کې دا راغلی دی كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت نور د نبی صلى الله عليه وسلم په زمانه کې تندر نیولیو نو دو دو رکعت مو ذکولو او د دو رکعتو نه پس به تپوس کولو چې آیا تندر پریخې ده کنه چې ورلبه ویل شول چې نه لا خبره زړه په زړه د نبی ابو ودریدو تر دې چې دا نور تندر پریخو دو. نو دغه روایت ضعیف ده د دې وجنه چې ابو قلابه د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه سماع نه ثابت. نو دا وضاحت او تفصیل په دې باندې دلالت کوي چې دا حدیث د ابو قلابه د قبیصه هلالینا یا حدیث د ابو قلابه د نعمان ابن بشیر نه پدې کې اضطراب دی، دا ثابت او صحیح نه دی. امام بخاری رحمت الله علیه دې طرف له اشاره کړی دا چې دا حدیث ضعیف دی، لکه امام ترمذی ته په العلل الکبیر کې را نقل کړی دی. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن ايوب عن ابي قلابه عن هلال بن عامر ان قبيصه الهلالي حدثه. قبيصه هلالي رضي الله عنه ده الحديث بيان كره دي ابو قلابه لا مخك روايت كي ذكر في الچ ابو قلابه او ده قبيصه فمنس كي يراوي دي چدا غنوم هلال بن عمر يا هلال بن عامر دي او ده هلال بن عامر مجهول دي. نو دی قبیصه هلالی رضی الله عنه ابو قلابه له حدیث بیان کړي یا دی هلال ابن عامر له حدیث بیان کړي چې ان الشمس کوصفت چې دا نور تندر نیولو به معنا حدیث موسی د موسی ابن اسماعیل له حدیث په شان حدیث بیان کړي. قال پاغي کې دا ویلي حتا بدت النجوم دا نور په داسې کیفیت او داسې هيئت باندې تندر نیولو چې تیار راغلی و تر دې چې ستوري ښکارا شوی وو، یعنی دومره تورواله راغلی او چې د انور کله تندرونی وو چې د تورواله د وجنه د رزي مونږ د اسمان ستوري کتل. اسناد د دې حدیث د مخکې په شان تي ضعیف دی، ځکه په دې سند کې یو عباد ابن منصور ضعیف راغلی، دویم پکې هلال ابن عامر مجهول راغلی. امام زهبي رحمت الله علیه په میزان کې وایي چې دا هلال ابن عامر دا مجهول دی. باب القراءة في صلاة الكسوف دا باب د په بیان د دی کې چې صلاة الكسوف کې به قرأت په کوم انداز باندې قرأت به په دې کې جهرن وي که سرن وي. علماء احناف د دې قائل دي چې په صلاة الكسوف کې کدا د رزي کې د شپې قرأت به په دې کې سری وي په تیز باندې بني، او حنابله وی چې په دې کې به قرأت جهري وي کنور تندر نیولې او کسبګمای. مالکیه او شوافع دا تفصیل کوي کده رزي کسوف راغلی نو بیا به قرأت سري وي او کده شپې وي نو جهري وي. نو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دغه مستدلات او احادیث ذکر کوي چې قرأت به سرن وي که جهرن. قول راجح او محقق په دې مسله کې دا دی چې قرأت به په دې کې جهرن وي، لکه صحیح احادیث کې د عائشه رضی الله عنها صراحتا نقل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې جهر کړو. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني هشام بن عروه وعبد الله بن ابي سلمة وسليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نور تندرني ولود رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس نروته رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق لإمامتي كروا فقام نودريد له فحذرت قياء فحذرت قراءته نما انداز لغول ودا غيد قراءت فرأيت انه قرأ بسورة البقرة نما خيال وغمان كدو چي سورة بقرة ولستا وساق الحديث او حديث بيا ذكر كرده ثم سجد سجدتين با رسول الله صلى الله عليه وسلم دو سجده كدو ثم قام بيا ودريد له فأطال القراءة نوغد قراءته كدو فحذرت قراءته. عائشه رضی الله عنها وی چې ما اندازه لګولې و دا غید قراءت فرأيت انه قرأ بسورة آل عمران نو ما دا اندازه لګولې و چې دویم رکعت کې سورة آل عمران ولستو دومره وګد ولاړو لکه سورة آل عمران. اسناد د دې حدیث د محمد ابن اسحاق د وجنه حسن نه په دې ځای کې هغه صراحت بالتحديث کړه چې حدثني هشام بن عروه نو دا غد تدلیس غ شبهه منتفی ده. دا حدیث امام حاکم په مستدرک کې ذکر کړه، امام بهقی په السنن الکبرى کې. دلالت د دې حدیث چې په دې کې با صلاة الكسوف کې با قرأت په کلار وی په دې کې به اصرار وی. نو د عائشه رضی الله عنها دا قول چې کوم په دې حدیث کې ذکر شو، فحذرت قراءته فرأيت انه قرأ بسورة البقرة، نو د دې د مفهوم نه دا معلومیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم قرأت نه دی اوریدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت سرن وی، ولیکه چرته دی قرأت اوریدلې نو دی بیا صراحتا ویلی وی چې په اول رکات کې فلانه صورت اولستو، په دویم رکات کې فلانه صورت. دا وی ما اندازه لګول دومره اوګد ولاړو لکه په اول رکات کې سوره بقره لولي او په دویم کې سوره آل عمران. نو مفهوم د دې حدیث په دې باندې دلالت کوي چې دا قرأت سرن او جهرن او اولیک جهرن وی، نو دی بیا صراحتا ذکر کړي چې فلانه فلانه صورت لسته. خرست بد عائشه رضی الله عنها روایت راشي پاغي کې دا صراحت ته چې عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت په دې کې جهرن ویلو. نو کوم روایت کې چې غي تصریح کړي چې جهرن ویلو، د دوو وجو نه اغه روایت اولاد او پاغي باندې عمل افضل نه. یو دا چې اغه د اسناد په اعتبار سره د دې روایت نه صحیح دي کوم کې چې د جهر ذکر راغلی. دویم دا چې عائشه رضی الله عنها په کوم ځای کې صراحتا جهر ذکر کړي، نو هغه به مقدم وي په هغه روایت باندې چې په هغه کې ذکر د صراحت نه دی راغلی. د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړي. دارنګه په هغه روایت کې یو قسمه اثبات د جهر راغلی، او دا د اصول و قاعده ده چې المثبت مقدم علی النافی، چې مثبت مقدم وي په نافي باندې، ځکه د مثبت سره قدر زائد وي نو اخص او عمل پاغي باندې اولاده. د جهر دا قول امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهويا، ابن خزيمه، دارنګ ابن المنذر او حافظ ابن حجر رحمت الله عليه ذکر کړي چې دا په مذهب حنفي کې د صاحبين قول دي. ابن المنذر رحمت الله عليه په خپل کتاب الاوسط کې وي چې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه داغه نه دا ثابت دي چې هغه په صلات الكسوف کې جهر کړو. دارنګ عبد الله ابن یزید الختمی، دارنګ براء ابن عازب، زید ابن ارقم رضی الله عنهم نم جهر ثابت دي. کم علما چې د سری قرات قائل دي لکه علما احناف، نو دا غید پاره مستدل او حدیث حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د کوم چې د متفق علی روایت د مصنف رحمت الله علیه به ذکر کی، پاغي کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلات الكسوف چې خلق الامامتی ورکولا، فقام قياما طويلا بنحو من سوره البقره، دومره وګد ولاړو لکه سوره بقره چې سړیلولي. نو ابن عباس رضی الله عنهما پاغي کې اندازه د سوره بقره لګولي. کچرت نبی صلی الله علیه وسلم وی جهر کړه وی، نو بیا ابن عباس رضی الله عنهما صراحتن ذکر کړه وی چې سوره بقره لوسته. خود اندازی دا خبره چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کوي دام په دی وی دلیل لې چې قرأت اغي سرن لوسته. بیا ابن المنذر رحمت الله علیه په دغه قول باندې رد کوي، پاغي کې دا وی چې عائشه رضی الله عنها صراحتن دا خبر ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت جهرن کړه. او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې اندازه لګی، نو داغي تعویل دا دی کې دې شي د پروستو صفونو کې ولاړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت ناورید، نو اندازې لګولی وي چې دومره اندازه کې اوګدواله لکه سوره بقره چې لولي. تفصیل رستو را روان دی. قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال اخبرني الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. عائشة رضي الله عنها ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف كي أغط قرأت كريو، فجهر بها نجهر كريو تيز قرأتو، يعني في صلاة الكسوف يعني دي كسوف بمسكي. اسناد دي حديث سيدة دا رواية دي متفق عليه بخاري ومسلم، پدې کې عائشه رضی الله عنها صراحتن ذکر کوي چې قرأت پکې جهرنو. ابن عبد البر رحمت الله علیه چې په دې حدیث کې دا علت ذکر کړ په التمهید کې، چې د دې راوی د امام زهري رحمت الله علیه نه یو سفیان ابن حسین نه، دویم عبد الرحمن ابن نمر، او دریم سلیمان ابن کثیر، دا درې واړه راویان وی لین الحدیث د دی د امام زهری نه دا روایت نقل کوي، هغه د عروه ابن زبیر نه، هغه د عائشه رضی الله عنها نه چې قرأت په دې کې جهری و. نو د امام ابن عبد البر رحمت الله علیه دا قول قابل قبول نه دی. دا درې راویان په دې باندې منفرد نه دي چې ګنې د امام زهری نه دا روایت نقل کوي او دا راویان لین الحدیث دي، بلکې امام اوزاعی رحمت الله علیه لکه په دې روایت کې راغلی حدثنا الاوزاعی قال اخبرني الزهري. امام اوزاعی دا روایت د امام زهری نه نقل کړي. امام اوزاعی امام دی، امام د اهل الشام دی. د دې وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی ولو لم يرد في ذلك الا روايه الاوزاعي لكانت كافيه، کپدی کې صرف روایت د امام اوزاعی راغلی و چې غد خپل استاد امام زهری نه دا روایت په جهر کې نقل کړي، دا بم کافی وي. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءه في صلاه الكسوف اصح عندي من حديث سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم اسر القراءه فيها. امام بخاری وی حدیث د عائشه رضی الله عنها چې پاغي کې دا راغلی چې قرأت په دې صلاة الكسوف کې جهری و، دا زما په نیز باندې اسوح ده د روایت د سمره رضی الله عنه چې پاغي کې دا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې قرأت سرن ویلو. نو کوم اهل علم چې د دې مخکې احادیثونه استدلال کوي چې عائشه رضی الله عنها او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا ویلي چې مونږ د قرأت اندازه لګولې و، نو په هغه ځای کې هغه د حدیث مفهوم راغسته او په دې ځای کې د حدیث منطوق کې دا راغلی دي چې جهر کړه. په اصولو کې تاسو ویلي چې تعارض د مفهوم او د منطوق راشي نو منطوق لبه ترجیوي، نو منطوق روایت دا ده چې جهر کړه او مفهوم کې دا راغلی دي چې اصرار، او مفهوم په دې ځای کې یقیني نه ده بلکې دا احتمال لري. او بل عائشه رضی الله عنها په دې روایت کې اثبات کوي او په مخ کې روایت کې نفي راغلي دام د اصول او قاعده ده چې کله تعارض د اثبات او د نفي راشي نو ترجیب اثبات لوي، عام په هغه صورت کې چې کله نفي ثابت وي، په دې ځکه چې نفي ثابت نه ده بلکې دا غي احتمال لې. وعلى كل حال جهر په دې کې ثابت دي، سي احاديث په دې کې راغلي. دا حديث ده متفق عليه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة كذا عند القاضي والصواب عن ابن عباس. ويسي خبر دادة دا حديث دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ندي دا أبو هريرة رضي الله عنهما ندي. إمام بخاري رحمة الله عليهم جي بخبل صحيح دا حديث ذكر كده، نو دا أبو هريرة رضي الله عنه بزيبان دي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر كده. ابن عباس رضی الله عنهما وی چې خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور تندر نیول نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مسکره و الناس معه خلق ورسرو فقام قياما طويلا بنحو من سوره البقره، نو اوږد قیام کړو په اندازې د سوره بقره، ثم ركع بیا رکوع کړو و وساق الحديث او حديث بیا مطول ذکر کړی چې پاول رکات کې دوه رکو غانې وي، دارنګې په دویم رکات کې دوه رکو غانې وي، دا دویم رکو به د اول رکو نه کم وا او دا دویم قیام به د اول قیام نه کم وو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، روایت د متفق علیه دی. باب اینادا فیها بالصلاه، باب د په بیان د دې کې چې آیا په دې کسوف کې به د موز د پاره اواز کېدی شي. په دې خو د اهل علم اتفاق دی چې د صلاة الکسوف نارنګې د خسوف القمر دې د پاره به اذان نی، دې د پاره به اقامت نی، خو خلک چې راجم کوي دې د پاره اعلان کول، دا مستحب طریقه ده چې په دې الفاظو باندې دی اواز وکړي شي الصلاه جامعه جمع تیار ده مزو درې دواله راشي. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر انه سال الزهري فقال الزهري اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى نور تندر نيولو رسول الله صلى الله عليه وسلم يو سړي له حکم کړو، يو صحابي له دا امر کړو چې आवाज وکا ان الصلاه جامعه چې جمع ودریدو والدا بوزو دريږي ځان رورسوي. دا ان يا حرف مشباب الفعل، نو الصلاه د دې لپاره اسم شو او جامعه معنا د ذات جماعت حاضره چې د موز جمع ودریدو ول د حاضر ده یا د ان تفسیریه ده نو په دې ځکه دا بیا په تخفیف سره ده فنا ده ان الصلاه جامعه نو اواز کړو د ان تفسیریه شو دا اوازو چې الصلاه جامعه الصلاه مبتدا او جامعه خبر جمع ودریدو ول ده اسناد د دې حدیث صحیح ده دا روایت ده متفق علیه باب الصدقه فيها باب د په بیان د دې کې چې کله د انور او سپګمې تندرونی سي نو په دې وخت کې صدقه خیرات کول د مستحب طریقه ده قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته نور او سپګمې دا د چا د مرګ د وجنه په دې کې تورواله ناراضي تندرې نریسي نه د چا د ژوند د وجنه چې څوک پیدا شوی یا وفات شوی فاذا رايتم ذلك کل چې تاسو دا وینئ فدعوا الله عز وجل نو د الله نه دعا غواړئ وکبروا الله اکبر وای او تصدقوا او خیرات کوي اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه نو په دې حدیث کې دا دی چې دعا کول تکبیر ویل تصدق بالمال دا مستحب طریقه ده چې کله نور یا سپګمې تندرونی سي باب العتق فيها باب د په بیان د دې کې چې کله د انور او سپګمې تندرونی سي په دې کې غلامان آزادول سنت او مستحب عمل دی قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وي چې نبی صلى الله عليه وسلم به حکم کولو بالعتاقه په غلامانو آزادولو په صلات الكسوف په صلات الكسوف کې چنور تندر نیول نو حکم کړو چې غلامان آزاد کړي اسناد د دې حدیث صحیح دی حدیث امام بخاري په خپل صحیح کې ذکر کړي دا امر د رسول الله صلى الله عليه وسلم په ندب او استحباب باندې حمل دی او دا د وجوب د پاره نه دی په اجماع د اهل علم سره باب من قال يركع ركعتين باب د په بیان د دلیل د اغه چا کی چې غوي چې صلات الكسوف به دو رکعتي دو رکعتو باندې با اکتفا کوي سنت طریقه په دې کې دا چې دو رکعت دي قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمير البصري عن ايوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نور تندر نيوليو ده نبي صلى الله عليه وسلم بزمانك فجعل يصلي ركعتين ركعتين نشورو شو رسول الله صلى الله عليه وسلم چدو دو ركعت موز بيكولو ويسأل عنها أو تپوس بيكولو ده نور بباركي چه آيا تندر پري خودو كنا دو ركعت موز بيوكو بيا بي تپوسو كو بیا به دو رکعت موضوع کو تپوس به وکو نو دا دو رکعت کول حتا ان جلد تر دې چې نور صفا شو تندر پرې خودو نو دی حدیث کې دا دی چې دو رکعت به کوي تر دې چې دا نور تندر پرې دی خو اسناد د دې حدیث ضعیف دی مخکې مونږ دې طرف لې اشاره وکړه ابو قلابه عبد الله ابن زید الجرمی د سماع د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه نه ثابت امام بخاری رحمت الله علیه دې حدیث تضعیف لې اشاره کړي لکه امام ترمذی ته په العلل الکبیر کې را نقل کړي په متن د دې حدیث کې استراب ده روایت د ابو قلابه کوم چې د قبیصۃ الهلالی د نقل کړي لکه مخکې ذکر شو پاغه کې دا دی چې انه صلى رکعتین فقط صرف دو رکعت موزه کړه دا پکې نشته چې دو رکعت یې کول او تپوس به کولو صرف دا عمر ذکر پاغه کې راغله چې دو رکعت یې کول او وګت قیام پاغه کې کړه دارنګه دا حدیث ابن ماجه د ابو قلابه نقل کړی غي د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه الفاظ داسي فلم يزل يصلي حتى انجلت هميشه نبی صلی الله علیه وسلم موزه کولو تر دې چې دا نور تندر پرې خودو باغی کې دا نه دی راغلی چې دوه رکعات خو په موس کې استمرار او دوام امام نسائی په سنن کبرا کې داسې ذکر کړی چې کله دی روایت کې دا زیادت ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل اذا رايتم ذلك فصلوا كاحدث صلاه صليتموها من المكتوبه کله چې تاسو دا وینئ چې د انور او سپګمې تندر نیولی نو تاسو چې فرض کم مزد دینه مخکې کړه دا غي په شانتی مسکوي دارنګ امام نسائی د حسن بصری په سند باندې ذکر کړی د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دا غي الفاظ داسي دي فصلى حتى انجلت نبی صلی الله علیه وسلم مسکول تر دې چې د انور صفه شو تندر پرې خودو. نو دا استراب د دې حدیث په متن کې او په اسناد کې د غزوعف د چتا سو اوریدل چې د ابو قلابه سما د نعمان رضی الله عنه نه ده ثابت. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال ان كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع. نور تندر نیولو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مزلو درېدلو فلم يكد يركع نو نزدې نو چې رکوع کړي و ثم ركع بیا رکوع کړي و. معنا دا چې اوږد قیام دومره اوږد ولاړو چې دا قریب نه و چې رکوع دی وکي. د اوږد قیام نه پس رکوع ک فلم یکد یرفع نو بیا نږدې نه و چې فلم یکد یرفع نږدې نه و چې سره د رکوع نه راپورته کړو یعنی اوږد رکوع و ثم رفع بیا سر راپورته کو فلم یکد یسجد نو قریب نه و چې سجده کړو اوږد قیام ثم سجد بیا سجده کړی و فلم یکد یرفع نږدې نه و چې سر د سجده نه راپورته کی ثم رفع بيسر د سجدين راپورته کړو فلم يكد يسجد نو نږدې نو چې دوی مسجد وکي ثم سجد نو دوی مسجد کړی وا فلم يكد يرفع نو نږدې نو چې سر د دې دوی مسجد نه راپورته کی ثم رفع بیا د دوی مسجد نه راپورته شو وفعل في الركعه الاخرى مثل ذلك په دوی رکعات کې دغه شانتي مسکړو چې اوږد قیام او اوږد رکوع بیا اوږد قیام بیا اوږد سجدي وي ثم نفخ في اخر سجوده بي اي پوکي والي او په اخيرني سجده کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پوکي په دي انداز باندې والي او دا سي ويلي چې اوف اوف دا دوه کلمات سرګن کړيو دا د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غ صوت حکایت کوي چې دا پوکي څنګه اوف اوف الفاظ سره سرګن شوو ثم قال بي فرمائي لي رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون اي زما ربا آياتا زما سر وعدنا ذكري دا چه تب زما دي أمت لعذاب نوركي أو حال دا دي چه زبكي موجودم نزم موجودم عذاب موركي يا رب تا ما سر وعدنا ذكري دا چه عذاب بنوركي أو حال دا دي چه دي استغفار وي ندي استغفار وي عذاب بمرا ولي ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د مزن فارغ شوو وقد امحست الشمس او صفا شوو نور امحست په معنا د خلصت او صفت سره دی چې نور تندر پریخه او صفا شوو وساق الحديث او حديث بیا اوږد ذکر کړه دی چې باغی کې دا دی چې بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه وی او خلق له داو چې دا نور او سپګمې د دی وجنه تندر ننی سي چې دنیا کې یا عظیم سړی مړ شوی یا پیدا شوی. اسناد د دې حدیث حسن نه. عطاء ابن صائب اگر چې په اخیری عمر کې د اختلاط شکار شوی او حافظه کمزوري شوی و خو روایت د حماد ابن سلمہ دا ددنه قبل الاختلاط نه. حماد ابن سلمہ چې د عطاء نه کم روایت نقل کین دا قبل الاختلاط نه. په مختلفینو کې دا قاعده ده چې کوم شاګردان ته قبل الاختلاط روایت نقل کین او قابل حجت وي او کوم چې بعد الاختلاط وي نو غ روایت مردود وي. دارنګ حماد ابن سلمہ په دې باندې منفردوم نه نه بلکې داغه متابعین موجود دي. شعبة ابن الحجاج سفیان ثوری هغه هم دا روایت د عطاء ابن صائب نه نقل کړي. دا حدیث عبد الرزاق په مصنف کې وروړي امام احمد په مسند کې بزار په مسند کې دارنګ ابن خزیمه په خپل صحیح کې. نو دې حدیث کې دا دلیل لکه چې په موس کې داسې आवाज او چې داغې نه حروف او کلمات سرګن شول نو کچرته وې دا په لږ مقدار کې وي دوه حرفونه یاد دي نه کم یو حرف په صورت باندې وي نو دا موز صحیح دی او کده دوه حروف نه سی واوي نو بیا په دې موس کې فساد او بطلان راغله دي. خو دې روایت کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پوکې والو چې دا غي الفاظ داسې سرګن شول اوف اوف نو دا د اهل علم د پاره دلیل دی چې غوي په دې کلماتو سره په موس کې فساد او بطلان ناراضي. او کوم حدیث کې چې دا راغلی ان نفخ فی الصلاه کلام چې په موس کې پوکې والو اسویله او کوم دام یو قسمه کلام نه نو دا حدیث ابن قیم رحمت الله علیه وی چې باطل لا اصل له د عام اهل علم قول دا دی چې کله یو سړی په موس کې نفخه وکي، پوکې ووي، او په داسې انداز باندې چې د هغې نه الفاظ او حروف صادر شي، نو دا موز وی باطل دی. امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې نه دا موز جایز دی. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. باب د په بیان د دې کې چې کله تیار راشي یا د دې په شانتي نور مصائب او مخوفات راشي، نو په دې کې مزکول مستحب طریقه ده. خمخ کی یو روایت پاتې شو دی مخکینی باب کې. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال بينما أنا أترمى بأسهم. عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وبينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشي بشتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانك بار سهرة لوتوم اذ كسفت الشمس فنبذتهن. نو ما ولیدل چې نور تندرونی وو، نو دا مې ارتاو کل دا غشي و مې غرزول. وقلت لانظرن ما احدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما په خپل نفس او زړه کې وې چې خامخا ګورم بزه چې څه شی پیخیږي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنن رز في كسوف الشمس د نور په دې تندر کې. فانتهيت اليه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلهم وهو رافع يديه هل ذات يغي پورتكون كي يخبل لاسون لا لاسون يوچت كريو دواي غختا يسبح دا الله پاكي بيانو لا ويحمد او الحمد لله وي تحميد وي ويهلل الله اكبر وي لا اله الا الله وي تهليل معنى لا اله الا الله ويدعو دواي غختا حتى حسر عن الشمس تردي چې د نور نه د غتندر لر کړې شو نور صفا شو. فقرأ بسورتين نو دو سورتونه رسول الله صلى الله عليه وسلم رستو ورکع رکعتين او دو رکعته مو ذکرو. نو ظاهر د دې حدیث خدا دی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا صلاة الكسوف کول الی کړو چې نور تندرونی وو چې الی کړو چې کله نور تندر پرې خودو ذك حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين. نو اهل علم ذکر کړي چې دا فاضل تکراغلي فقرأ بسورتين دا صرف د ترتیب ذکری د پاره د تعقیب د پاره نه ده، چې ګنی اول رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله تر دې چې نور تندر پرې خودونه داغینه پسی بیا موزو کو، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم موز مخ کې کړو بیا ور پسې دعا وا، بلکه احادیثو کې صراحتن ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مس ختمولونو د ختمیدونه مخکې مخکې نور صفا شوه تندر پریخو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي. دارنګي نسائی په سنن کبرا کې امام احمد او ابن حبان هم د حدیث راوړي. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. باب د په بیان د دې کې چې کله سخت تیار راشي یا د دې په شان ته بل یو مصیبت راشي سم مخوف راشي چې خلق دا غی نه ریږي سیلې او طوفان شي، نو په دې کې مسکول مستحب عمل نه. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل ابن ابي رواد قال حدثنا حرمي بن عماره عن عبيد الله بن النضر قال حدثني ابي قال قالت كانت ظلمه على عهد انس بن مالك. وید انس ابن مالک رضی اللہ عنہ په زمانہ کې تیار راغلی و، موسم تک تور شوه او رڼا ختم شوه و. قال دا نظر وی نظر ابن عبد الله القیسی فاتیت انس ز انس رضی اللہ عنہ لراغلی و فقلت یا ابا حمزه ما ور لویل اے ابو حمزه دا غکونی و هل کان یصيبکم مثل هذا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا دا سکار به تاسو له رسیدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دای په زمانه کې چرته داسې تور تم راغله او تور تیار شوی و. قال ان ونصر رضی الله عنه معاذ الله پنای غوړم په الله باندې، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه دا غي په زمانه کې داسې توروال او ظلمت نور راغله ان كانت الريح لتشتد کل کل بسیلی را سخت شوا توفان براوال و توفان و بادر المسجد نمونگ بتلوار کو لجمات لجمات لب بتلوار تلو مخافت القیامة دا قیامت دا یری دا وجنا چه اسی نا قیامت قائمیگی. نو انس رضی اللہ عنہ اول دا اغدا قول رد کو چه نا دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی دا سی ظلمت نا دا راغلے خو صرف سخت سیلی براوال و تنو پاغ دوران کې به مونږ جماعت لتلو تلوار به مکول او دا جماعت لتلل به دیده پاره او چې پاغې کې به عبادت کولو مزبه کولو. نو په داسې حالت کې مسکول مستحب دی. علماء احناف و مذهب هم دا دی چې دا مخوف آیات راشي دارنګه زلازل او صواعق یا نور مخوفاتی نو پاغی که خلکو لمنفردن مسکول مستحب عمل نه. زکه عمومی عادتم در رسول الله صلی الله علیه وسلم داو اذا حزبه امر فزع الى الصلاه چې سکار به پریشانی کې واچول نو دام د پریشانی یو کار دی چې انسان باندې هیبت او ير راشي. دا رنګ مخکې روایتو کې ذکر شول په صلات الكسوف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا د الله رب العالمین یو دوه نخې دي د انور او سپوږمې په دې باندې خپل بندگان یری نو کله چې تاسو دا ووینئ مس کوئ نو د یری په صورت کې مس په کار دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د نظر ابن عبدالله القیسی د جهالت د وجنه کم چې د عبیدالله پلار دی. دا حدیث امام بخاری په خپل صحیح کې دارنګ ابن حبان هم په صحیح کې ذکر کړی د حمید الطویل په اسناد باندې د انس رضی الله عنه خو هغه داسې دی کان اذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه کله چې وسیله یو طوفان راوالوته نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې به اثرات د خفګان کته شول د یری او د تغییر اثرات براغل. دارنګ په دې باب کې د ابو هرره رضی الله عنه حدیث امام طبرانی ذکر کړی په خپل کتاب الدعاء کې. الدعاء نومي کتاب د امام طبرانی باقی کی حدیث د ابو هرره رضی الله عنه په اسناد حسن سره ذکر کړي او وی بینما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الابوا والجحفا اذ غشيتنا رياح وظلمه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ويقول يا ابا هريره تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما ثم سمعته يؤم بهما. ابو هريره سيبوي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو په یو سفر کې د ابوا او د جحفې په منځ کې دا د مدینه منورې نه چې سړی مکی مکرمه لزی نو دا زین رازی اوس هم په دینوم باندې یادیږي ابوا او جحفا. په ابوا مقام کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده محترمه دفن ده. نو اید غزې کې موږ روانو چې تور تیار راغه او سیلی هواګان راوالوته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دو سورتونه لوستل اعوذ برب الفلق او اعوذ برب الناس. او بیا ابو هرره رضی الله عنه لو چې ابو هرره ته په دې باندې پناهی حاصله وا فما تعوذ متعوذ بمثلهما پناهی نه ده حاصله کړي یو پناهی حاصلونکي په مثل دې سورتونو. او بیا ما وکتل واو مې دل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکه دا دواړه سورتونه لوستل. نو په داسې حالاتو کې مسکول دا مستحب عمل نه ثابت دي چې کله مخوفات سرګن شي. باب السجود عند الآيات باب دې په بیان د دې کې چې کله د خفګان او د یری د علامات او نشانات سرګن شي نو په دې کې سجده کول یا مسکول مستحب عمل نه. سجود نه مراد یا صرف سجده ده یا مراد د سجود نه مز ده. خدا سجود چون کې پاغي کې اهم رکن ده نو ځکه تعبیر د مزن په سجود باندې وشو. د باب د تسمیه الکلنا باسم الجزء قال حدثنا محمد بن عثمان ابن ابي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن ابانا عن عكرمه قال قيل لابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لويل شي ماتت فلانه بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلانه وفات شو د نبی صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې یو نمبر لو اغسته شو. یا مراد د دین صفیه رضی الله عنها د بازی وی چې حفصه رضی الله عنها. بعضی د دین علاوه ذکر کړی چې سوده ابن زمعه رضی الله عنها بهرحال د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې امهات المؤمنین کې یو بیبی وفات شوه، فخر ساجدا نپریوتو په سجده باندې سجده وکا یا موزه وکو، فقیل له اتسجد، نور لویل شول چې آیات موسکی هذه الساعه په دې وخت کې، مطلب دا چې مکروه د کراهت وقت دی په دې کې ته موسکی. فقال نو فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا رایتم آیه کله شو ګورئ تاسو یو نشانه، د غم څخه خبر در باندې راشي، د خفغان څخه نشانه او علامه ګورئ، فسجدو نو تاسو سجده کوئ موسکوي. واي ايه اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، او كما يو نشانه او نخدا چې غدي ډیر لوی وي د تلو د بیبیانو د نبی صلى الله عليه وسلم ناغي چې د دې دنیا روان دي، د دې دار فانی نزي، نو داغي برکات د دې دنیا نزي ختميږي. نو د دې نکم یو لوی نخا او كما یو لوی نشانه ده. اسناد د دې حدیث سید امام ترمذی ذکر کړی، دارنګ امام بخاری په تاریخ کبیر کې امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن غریب. نو یاد دې سجدینه مراد صرف سجده ده، یا تنه مراد موز ده؟ لکه مخکې حدیث کې ذکر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فاذا رایتموها فقوموا فصلوا، کله چې تاسو نور سپګمۍ وګورئ چې تندر نیولې دي، الله په دې خپل بندگان یری، نو تاسو پاسه موسکوي. دارنګه حدیث برسته امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی په اسناد حسن سره چې کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بس غم راغه نو موز طرف لوي توجه کا موز لبه ودریدو. نو د امهات المؤمنین زهاب او داغیت لل دی دنیا نه دا یو لوی نخوا لوی خفګانو، ځکه حدیث د صحیح مسلم کې مراغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا امانه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون واصحابي امانه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يعدون، ز امن يم د خپل صحابه کرامو د پاره، کله چې زه د دې فان دار فانی نه لاړ شم نو زما په صحابه کرامو به هغه امتحانات ازمایښونه او خفګانونه راځي د کم چې ور سره وعده کې دی شي، او زما صحابه بیا امن دي زما د امت د پاره، زما صحابه کرام چې لاړ شي نو زما په امت باندې به هغه مصائب فتن راځي د کوم چې ور سره وعده کې دی شي. نو د امهات المؤمنین د دې دنیا نتلل دا د صحابه کرامو تلل، او د صحابه کرامو تلل دا د فتنو دا رنګ د مصائب و دراتلو باعث او سبب دی، لکه روایت د صحیح مسلم کې راغلی دی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.